राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन तालाश्रम ऋषिकेश। राम जी का सिद्धांत है सर्वम वासुदेव सब उस परमात्मा ही है। यहां पहुंचना है अपने को सब उस परमात्मा है। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा ही अनेक रूप से है, ये आदि अवतार है भगवान का। सबसे पहला ये अवतार है तो भगवान और भगवान अवतार है। इस अवतार में आप जो कुछ देखते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, मलिन बढ़िया घटिया, ध्यान प्रेम जो कुछ है सब परमात्मा ही है। मैं तो यह वह चार नहीं, एक मैं एक तू है यह एक वह नहीं, ये सब परमात्मा। एकदम दृढ़ता से ये बात मान लेंगे परमात्मा ही है। अपने चार समझ में आवे चाहे समझ में ना हो, हम जाने चाहे न जाने है एक परमात्मा। तो भगवान कहते वासुदेव सर्वम, आज भगवान कहते वही सत्य है, इसको स्वीकार कर रहे सरल देते से दृढ़ता पूर्वक भगवान सब आ जाएगा, सब जाने में जाएगा है एक परमात्मा। अनेक रूपों से प्रकट हुए परमात्मा है, जैसे एक वृक्ष होता है उस वृक्ष में तना होता है बड़ा पेड़ का, वो भी विषय है, छोटी छोटी टहनिया वो भी विषय है, पत्ते भी भगदा दे, फूल भी फल भी सब मेरे ऐसे एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए। वे अनेक रूप होने पर भी एक ही है और एक रूप होते हुए अनेक रूप है परमात्मा। ये दृढ़ता से पकड़ ले इस बात को, ऐसे हटे नहीं है ये दिन है। पहले मान लेते हैं, पहले ही रहता है ज्ञान मार्ग में जानते हैं, पीछे मारे भक्ति मार्ग में पहले मानते हैं पीछे दिखता। जैसे अपने माँ बाप को हम मानते हैं दिखते नहीं, तो संग्रह परमात्मा सबके माँ बाप है, माता दाता पितामह, पितामह से तो माता दाता पितामह सभी होने से कौन थे मूर्ति मुझे सम्मान दिया। दशा ब्रह्मी माता हम प्रिय प्रजा पिता भगवान से ही प्रकट होते, भगवान से ही प्रकट होते हैं। जैसे खेती होती है तो वो खेती लड़ाती लोग अंदाज में तो खेत एक घास है, परंतु खेती जानने वाला को जैसे घास नहीं है, गेहूं में गेहूं खा जा तो तुम्हारी गाय हमारे गेहूं खा गई और गाय ने एक दाना में नहीं खाया, गेहूं का एक दाना ही नहीं खाया, पर वो सब गेहूं है, तुम्हारे खेत में गेहूं हो गया है, ऐसे घास हो रहा है, पर जानकार घास नहीं कहता क्योंकि पहले बोला गया था वो गेहूं था और अंत में सूखने पर क्या हुआ गेहूं, तो गेहूं कोई गति है। ऐसे परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही अनेक रूप दिए गेहूं देखते नहीं, पर वो कहती गेहूं की है। जानकार आदमी आता है तुम्हारा खेत गेहूं से भरा हुआ, खेत तुम्हारा गेहूं से भरा बहुत अच्छे गेहूं है, वह खेत बड़े अच्छे जाते एक दाना नहीं मिला, एक दाना ही नहीं है गेहूं का, पर वो है सब गेहूं का। ऐसे सब ये परमात्मा है, कहीं दिखते ही परमात्मा, मैं दिखो मत देखो, सोने का बना हुआ सोना है, चांदी का गहना सब चांदी है, लोग के बने हुए सब शुद्ध है, ऐसे भगवान ही अनेक रूप बने हुए। लोहे के अस्त्र शस्त्र में लोहा दिखता है, पर खेती में गेहूं दिखते नहीं, घर दिखता है, घास खड़ा हुआ, जानकार कभी घास नहीं करेगा, एकदम गेहूं है, उसे कोई संदेह नहीं है। अन्न में खेती किस लिए करता है, वो गेहूं के लिए करता है, तो भक्त होते हैं और सब संसार को देखते हैं, वो किसे देखते हैं, जैसे गेहूं का चाहने वाला गेहूं ही देखता है, ऐसे वो सब संसार देखता है, देखता है मानता है सब परमात्मा, परमात्मा दिखते नहीं, परमात्मा ही बने हुए हैं। भगवान जब एक ओम भविष्यामा मैं एक ही बौद्ध रूप से हो जाऊं तो स्वयं भगवान ही बौद्ध रूप से हुए सब भगवान, बात वो मान रहे दुर्दर्शन अब देख जाएगा, देख जाके वो गेहूं सूख जाएगा तो पक जाएगा और निकाले तो वो मिल जाएगा। ऐसे वास्तव में इस मध्य में है परमात्मा, अपने आप को मैं तू या वह नहीं है, अंत में ही बात होगी। वासुदेव सरमति सब महात्मा सुदूर, खेती करने वाला को संदेह नहीं होता ये गेहूं है, संदेह नहीं क्यों दिखता नहीं, धन दिखने पर भी संदेह नहीं होता खेती अच्छी, ऐसे जानने वाले वो ऐसा महात्मा दुर्लभ है, कई तरह के महात्मा होते हैं। ये परमात्मा गीता के अनुसार ये सिद्धांत है, दिखे चाहे न दिखे है तो कुछ परमात्मा है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ऊंच है, नीच है, कोई साधक है, कोई सिद्ध है, ऐसा है, कोई गंदा है, तरह तरह हो रहे हैं, सब भगवान जी का शब्द ये कहते थे, ये दिखता है सब भगवान का स्वरूप, लेकिन जो क्रिया होती है वो भगवान की लीला, कोई ब्याह हो रहा है, कहीं सगाई हो रही है, कहीं कोई मरिया धूना हो रहा है, कहीं कोई बातें पैदा हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, सब लीला भगवान लीला। खुद बिना नाद कुछ बजा है कहीं बिना नाद हो रहा है, कहीं रो रहे हैं, मर गया श्री मुर्दे है, मुर्दे उठा रहे हैं, राम नाम सत है बोले, कहीं सगाई हो रही, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मर रहा है, कहीं जन्म रहा है, तरह तरह की लीला, तरह तरह कोई साधु बने हुए, कोई कृति बना हुआ है, कोई रोगी बना हुआ, कोई निरोगी बना हुआ है, कोई धनी बना हुआ, कोई निर्धन बना हुआ है, कोई बड़ा विद्वान है, कोई महान गुरु है, भगवान परमात्मा सभी। ये बहुत बढ़िया विद्या है, ब्रह्म विद्या, सुप्रीम अध्याय सांख्योग अध्याय की बात सब न्याय दृढ़ से पक्का विचार मान रहे, हमारे को दिख रहा था नदी है, दिखता कहीं वो है कहीं वो दिखता है, प्यार से वो सब दिखता, उसे दूरी बात ध्यान नहीं आती, भूख को आना दिखता, कोई आता है सत्संग में तो सत्संग में कहीं वो सत्संग ही दिखते हैं, किसी बेटी का ब्याह करना है तो कोई कौन धनी है, ये धनी है, धन में रहेगा वो इसे देखता, कोई साधक देखता है, कोई देखता भगवान, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसे, ये था माम भवे दिन थे सही होता मैं, अनेक गुरु पाए कृष्ण में प्रवेश, अनेक रूप से वही है, पेड़ हो इतना हुए तो हुई है, गेहूं के दाने हो दाने में गेहूं है, घास रूप से उतने दाने गेहूं है, गेहूं घास है ढेर बड़ा हो गेहूं, खेती रूप से भी गेहूं, घास रूप से गेहूं और निकले ऐसे ही सब भगवान है, अंत में भगवान ही पहले थे, वो एक ही अनेक रूप हो गए, तो गेहूं थे वो घास रूप में हो गए और अंत में गेहूं आ जाएंगे, इस वास्ते देखने में अनेक रूप दिखता है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई अच्छे है, कोई घास है, कोई नदियां है, कोई समुद्र है, कहीं वर्षा हो रही है, भगवान ही क्रिया लीला हो रही है, भगवान ही लीला है, भक्त लोग मस्त हो जाते हैं देख देख, वाह प्रभु वाह वाह प्रभु क्या रूप धारण किया मैंने, मेरे भाई के सामने सिंह आ गया, वो सिंह हो बड़ी खुशी हुई, आज तो प्रहलाद जी के भगवान आ गए, प्रहलाद जी के भगवान, आरती करती है, जल डाला जल छिंटा लगा। अरे पढ़ाण पढ़ाण धैर्य में खा गया, मेरे भाई को देता है पर उनको नहीं देता, भगवान दिए फल्ला दिए भगवान। ऐसे प्रयास रूप से भगवान में देखने वाले भगवान दिए। चौदिश आरोग्य, चौदिश पूजा, चौदिश राम मेरे और दूजा सालों मेरे मौज हो गया, आनंद हो गया, मन धर्म सफल हो गया, सीधी शादी बात सरल बात है, केवल स्वीकार कर रहे स्वीकार कर। कोई जाता रहे, कोई थलता रहे, कोई नाचता रहे, कोई जरा कोई अनद है, कोई शेर है, कोई उद्विज है, कोई विष है, कोई पहाड़ है, कोई पृथ्वी है, नदी है, कोई वर्षा है, ये भगवान की लीला। वाह वाह वाह वाह, भगवान महसूस है, खुश होगा, प्रसन्न होगा, भोजदाय में भोजे तो बालक हुए रोने लगे, माता पर खुश करे तू, ये संतों की बात है। भगवान देखे आनंद हो जाते, वाह वाह वाह, खड़े बने, कोई स्त्री बना है, कोई पुरुष बना है, कोई बड़ा बना है, कोई छोटा बना है, कोई गुरु बना है, कोई चेला बना है, कोई राजा बना है, कोई प्रजा बनी है, एक ही जल कहीं बादल बने हुए हैं, कहीं बूंदे बने हुए हैं, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं नदी बनी है, कहीं समुद्र रूप से है, बादल भी हुई है, बर्फ भी हुई है, आप शेर बाप हाथ में लिया, हाथ में पाओ भाई बाबू बने पाव शेर बाप, ऐसे है भगवान। भगदेव कहता है महाराज आप किसी रूप से आओ मैं पहचान लूंगा आपको, वो कहता है भगवान ऐसे भाई कोई है ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं, भगवान ही तो है, भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाता है, आनंद में बहुत करता है, दूर नहीं होते, बुखार आ जाए तो बुखार रूप भगवान आए, मौत रूप तो भगवान आए, अमृत हमसे मृत्यु से अमरता मौत में सद सच्चा अमर और सत भगवान असत भगवान है, भयंकर अर्जुन क्या महाराज भयन सब तब डर लगे माधे बेरा माध मुर ये मुर मैं तो तेरा मित्र वही हूँ, अर्जुन पूछता है आ क्या है मैं को भगवान अब कौन हो रहा है, तेरा मित्र हूँ वही मैं हूँ, भगवान राम आया कैसे उदाहरण किए कैसे कैसे विचित्र रूप है लोग सिनेमा देखने जाए या सब सिनेमा सब आनंद रूप से है मुखा जा रहा है कोई मर रहा है श्री कूद रहा है कोई जला रहा है अलीला ये लीला हर दे दे क्या क्या उदाहरण किया कोई गणना कर नहीं सकता है तदा रूप ऐसा रूप अरे हजारों लाखों करोड़ों रूप है मैं दो आदमी की समाधि नहीं थे नारे ना सब अलग बस थोड़ा ना कान है वही होते हुए भी रूप इतने विलक्षण है शिष्य रचना करते हुए कितने रूप हो गए नए नए रूप ये भगवान की लीला तरह तरह की लीला रूप है भगवान वाह महाराज वाह भक्त लोग देख देख खुश हो रहे प्रसन्न हो रहे राजी हो रहे कहने कैसे योगदान कहते हमें बोलती है फिल्म में बोलती ये बोलती है खाते पीते हुए भगवान गान हो रहा है कहीं सुन रहे हैं कहीं वो सुना रहा है कहीं विवेचन कर रहे हैं कहीं बाजे बज रहे हैं कहीं गाना होता है कहीं रोना होता है ये लीला है अनेक तरह की लीला लीला नहीं हो तो भगवान प्रकट होते हैं वो ये अयोध्या की पूरी है और ब्याह होते हैं जनकपुरी की पूरी है एक दिन रही होती है लंका भी गई कभी भी पूरी कहीं जंगल में है कहीं हवा गर्म हवा आती है कहीं वर्षा बरसती है कहीं शीतकाल है ये सब लीला सब भगवान लीला कहीं बैद बना रहा है कहीं दवाई दे रहा है कोई रोग बना दे रहा है ये भगवान की लीला रूप है भगवान का अक्रिया है आन रहता है हरदम आन खेल खेलने वाले एक लक्षण बना है एक मेघनाथ बना है जानने वालों के दृष्टि में ये खेलते ही बना गेहूं कैसे दिखे उन्हें पौधा दिखे गेहूं भी दिखे कृषि रूप में आवे शत्रु मित्र अच्छा बंदा ठीक है बे ठीक है अनुकूल प्रतिकूल नारायण नारायण नारायण होंगे।